سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. سورة مجادلة کی اللہ یو زواجر ذکر کول فلفظ دا علم تر سر علم تر ان اللہ یعلم علم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم دغس الله بعض الردن وكلو دا منافقين فبعض كارون باندي أول رد الله وكو دا جاهلية فبعض كارون باندي داول صورت بیا رد کو داغی پہ جرگو بانی درم ردیو کو داغی پا اقوال شنیعو بانی ناکار خبری بے کولی چدا بد آداب نے بالکل خلاف ہو فلفظ دیا ایوہ الذین آمنو سر اللہ در قیدی ذکر کولی جدید پارا چد مسلمانانو مجلسون دا منافقینو نخالیشی یاغی صفائی پکاروا نو اول قید مخ کی ذکر کلا دا جرگی پبار کی لکہ دا منافقی نو جرگا کی بخیر نو اگر جرگا با دا فساد وا اگر با دا پیغمبر دا خلاف وا اگر با دا سوا چیغی با پچا بانے زیادے چا سر ظلم او دا شریعت خلاف کاو ناغی دا پارا برا گنڈی دا اللہ مومنان پدی خبر بانی کلک کچ جرگا کوئے نستاسو جرگا با دا نیکے دا پاری دا تقوی و دا پریزگارے دا پار بی دا دی دا پار بی چی دا پیغمبر سنت پا ملکی خورشی دین اسلام پا ملکی خورشی مسلمانان دے اوبل سر تعاون شروع کی منافقین چون کی دا دغی سر متفق نو اللہ وی دے با پخپل استا مجلس فریدی دے بزی دے بیا جرگو تا نکینی زکر جرگا دا اگا پا حق کی دنا اگا دا اگا خلاف تا نو دویم قیدہ اللہ دے آیات کریمہ کی ذکر کی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا منافقان خودا سے یو جاہلان بل زدیان و نادیان زرون دا اگی دا بغض و دا حسد نڈکو ناغیبا دا مسلمانانو مجلسونو پا دے طریقہ بانے خرابولو دا مسلمانانو پا مجالسو کے خوڑے خیستہ ترتیبو آدابو ذکر چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پا کم مجلس کے ناس نو دا مجالس یو نو دو نو دیرو کل با مجلسو دا جمعی دا ناس تے زی مجلس ناس تا یا دا ناس تے زیونا کل با دا اختر مسئلہ وا نو مجلس پہ دا اختر دا مانزہ دا پارا کلا با شورا و دا مومنان و مسلمانان و پخپل میس کی نو کلا با مجلس و دا ذکر کلا با مجلس و دا تعلیم کلا با مجلس و دا حرب دا جنگ خبر با شورو و نو دا مختلف مجالس قرآن ام دل تلفظ عام ذکر کو جمع ذکر کلا فی المجالس اللہ مومنان و تدا حکمو کچی کلا تاسو دا پیغمبر سره په یو مجلس کې کینه یا د دین علاوم تاسو په خپل میس کې پیغمبر یا شتا او یا نشتا. دین خو هغه وخت کې جوړیدو روستو هم تاسو ضرورت راځي جمعه کې به یو ځای کېږي، په اختر کې به یو ځای کېږي، د جهاد لپاره به مشوره کېږي، د خلافت لپاره به مشوره کېږي، تاسو به یو ځای ټاکلی او په هغې کې به ناستیئ. مومنان خپل ملګري خصوصي به هغې ته راځي، تعلیم به پکې کېږي د قرآن او د سنت د احکام او د شریعت، نو ناسته خو به ستاسو په یو ځای کې خامخای د الله ذکر به پکې کېږي. نو چې ملګري د بار نه راځي نو تاسو هغې ته په دې مجلس کې ځای پرېږدئ، ځای ورته کوئ، ځان تنګ کې خو بل ملګري له ځای ورکې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خدا وا چې کله به هغه په مسجد نبوی کې یا په بل یو مجلس کې د مجالسو نه ناست، نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ به ښي طرف ته ناست، عمر رضی الله تعالی عنہ به ورته دوس طرف ته ناست، عثمان رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ دا به ورته مخامخ ناست، ځکه چې دا دواړه کاتبانو علی رضی اللہ عنہ او عثمان رضی اللہ عنہ دې دا دواړو به وحی لیکله، هغې به مخامخ ناست. دوی به ولې پیغمبر سره نږدې ناست؟ ړومبي مؤمنان هم دا و، اول کلمې هم دوی ویلې وې، د دین نه ښه خبر و، هوښیار و، عقلمند و، خاوندان د علم و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې دا ویلیم دي چې ما سره نږدې به تاسو کې څوک کینی، ما پسې نږدې به څوک ودرېږي، الاحلام والنهى، هغه څوک چې هغه عقلمنی هغه پوی. د دې جملې مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې په تاسو کې کوم علما دي، کوم په تاسو کې مشران دي، په دین اسلام کې د ایمان پر وړلو کې مخکې دي، نو چونکه هغې عقلمنم دي او پوهم دي، او ځکه خو دې ته ټوپ والی دی د ټولو نه مخکې شوي دي، چې د هغې په علم کې دا خبره راله چې دا پیغمبر حق دی، چون چرای پکې نه دي کړي، نو د هغې حق مخکې شو. هم د دغې خلقو په باره کې مخکې صورت کې صورت واقعا کې تیر شو چې دغې خلقو ته سابقین وي، سبا به دا په هر څه کې مخکې، ځکه چې هغې په ایمان راوړو کې مخکې شو، نو په علم کې هم مخکې شو، په ادب کې مخکې شو، په عمل کې مخکې شو، په معاشره کې مخکې شو، نو په مجالس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې به دا ترتیب و، یخی طرف ته به ابوبکر و، بس طرف ته به عمر و، مخې ته به عثمان او علی رضی الله عنهم وارداهم. دا ولې؟ دی دې امت ته ښودله چې تاسو به هر چا له خپله خپله مرتبه ورکړئ. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا ویلي دي چې تاسو خلق په خپله خپله مرتبه باندې وساتئ، هر سړی دې په خپل ځای باندې کینی، یا د جمعې پر ورځو، یا د اختر پر ورځو، یا مجلس جوړ دی د جنگ مشوره کېږي، یا بله یو خبره ده چې په هغې کې تعلیم شروع دی د قرآن او د حدیث او د احکام او د شریعت، نو چونکې دا پوه خلق او عقلمند خلق دا به ځکه مخکې چې دی به د پیغمبر نه صحیح طریقې سره یو خبره زده کړي وبیری، نو بل ته به ورسي. ان پڑھ خلق په جماعت په مسجد نبوی کې بډیر و، کما کوا کما دینوا نبی علیہ الصلات والسلام په ډیر خبرو کې بدر والے صحابه مخکې کول، هغه به ډیر اکرام کو، ډیر عزت به کو. پستا سو خیالی نو په دنیا کې د دین جنډا دا بدر والے قائم کړ، د بدر والو نه دور کار روان شه چې الله د هغه په باره کې وفرمایل چې تاسو څه کوئ نو هغه کوئ، مار ته هر څه بخلي. دا پوره خبره وکړه، نبی علیہ السلام په هغه باندې اعتماد و، او دی ویلي و هغه وخت کې الله که دا ډله زما هلاک شي نو کېدی شي ستا عبادت په ځمکه بیا ونه شي، زما نه وروسته بل نبی نه راځي، دا زما ملګري دي، الله تا زه په دې سره مضبوط کړی، ما دا د ما له ملګري جوړ کړي دي، او الله قرآن کې ویلي چې ته ما په دې په خپل امداد سره او د مؤمنانو په تعاون سره مضبوط کړی. نبی علیہ السلام په هغې باندې اعتماد و، یو موقع داسې راله چې بدر واله بعضې کسان راغلي وو، او هغې ولاړو، جومات ډک دی، ځای نشته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مقصد داو چې سوک با پاسی او دی ته بزیو کی زکه دا خو ډیر مخکې دی پار سکی الله دی له عزت ورکړی دی پیغمبر ولوم عزت ورکاو نه داغه مقصد داو چې د کسانو کې بسو اخو شي سوک بدی خو شي سوک با پاسی دی له بزیو ورکی چا ځای ورنکو اغي به هر حل خفو په سر باندې دغه سیولاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایتو کرا دی چی پخ پلے پاسی دو او یو تا بیوی تا پاسا لکھ اگا بے پاسا مشرانو کسانو کی بے وراوس دا اگا بزائی بانی بے کینو بل تا بیوی لکر تا پاسا تروستو شا تا پلشا تا دی پلشا دا آیات کریمون پا دی مقبانی نازل شوی دی یا ایوہ الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو حدیث کرا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یقیم الرجل الرجل یو سړی د بل سړی نه پاس دی فایل سفی د دې لپاره چې دی لاړ شي په غځای باندې کینی تر چا په خیال کې بدار راتله چې زره دنه لوی ما یا په عمر کې یا په مال کې یا بل یو حیثیت زما د دنه سیوا دی لہذا دی به پاسوم او د په ځای باندې به زه کینم نه دا خو صفا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کم کس کم زید ورغی نو دا دا اغا حق دی بل لدانی دی پکار چی دی دا اغیز دا نپاسی چیزا بدل تکی نما جو مخو اغم کی او دیم کی منز اغم کی او دیم کی او دا هر یو دا مین او محبت دی چی مونگ در پیغمبر سر نیزده وی دا پیغمبر نمونگ سواره دی نو دا مجلس آدابو کی یو دا خلق و مساوات چی دا طول و حق پا دی کی یو شان دی دویم دا چې دا مجلس والا چې کم کسان په دې کې کېدی نه هغې د ځان ته وګوري چې مشران رالو په سوجه باندې یا د بل ځای نه رالو یا رستو پاتې شوي وو هغې له دې ځای ورکړي صدا لازمه نه ده چې خامخا د دې پاسې چې هغه کېني یا دې دا راتلونکي هم دا نه وي چې یاره که دې پاسېده نو او یا چا له آواز ورکړي چې ته پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم کو په خپل ژوند کې کول نو د هغه ځان له خبره وه هغه به هم په دې وجه باندې کول چې د چا مرتبه به مخکې وه هغه پیغمبر ویلو چې دا مخکې پرېږدی دی له مخکې ځای ورکې ځکه تاسو په خبره نه پوهېږئ دی به پوهېږي قرآن کې مخکې سورة نساء کې غالباً دا تیر شوي کله چې یو خبره راشي د خلکو مینځ ده نو بس هغه لا چا حقیقت ته نه رسولي ځان لا چا نه پوه کړي په هغې باندې خبره راغله چې پیغمبر ټولې بیبیانې پرېښودې طلاق یې ولا ورکړ بس کو خبر دا یو زین روتا او پا کلی کی خورا شو قرآن وی دی دا سی ولی نکولو چی دا اهل علم تروان دی کرده وی چی کم پوا خلق تی مشران دی قلمن دی اغی تی وروان دی کرده وی دا اغی نپس تو بی دا خبر خورو دی نو تا تحقیق نده کرده و پا یو خبر بانی پا خپل پویگی نا خو بس چی وادی وریدو نو سلیک و تا تا ملو شو او پس اغا تا واغستا او طول دنیا دی خبر کرده حالانکہ دا خبر اسوا چا صحیح نو اور دل سوک پو شوی نو دا خود قران یو قاعده دا اللہ دل تم وی چې دا ناس ته قاعده دار چې ته مجلس ترالی او زې نشتا او ته انتظار کوا دې مجلس والے له پکا دې تعالی زې درک تنگ تنگ بکینی حدیث کرا دی پر لت موها ډډ موها پی مخزا وا نار دې دا پارا بل تزیوشی او چی پخپل مجلس والا کم ناس تی اغی دا پار یو ادب داشو بل ادب داشو چی کم پو دی اغی دی مخ کی کینی پا منزکم دا خبر دا چی دی پخپل امامتی نشی کولی وی امام لاواز نشی ورکولی چی اغا غلط شو دی رومبی سب تزان ولی رسی دل پخپل پکار داری چی دو بروستو شما دکر نور خلق شتری قاریان بای حافظان بای علماء بای مشران به یغی په دې مانزه باندې او د مانزه په احکام باندې زمانه خپویږي نو په کار داری چې یغی دې مخ کې کینی نبی صلی الله علیه و سلم به د ابا صحابه ځان سره نږدې ولې کینول نو خدای دې امت ته خوله چې ځان سره به نږدې تاسو هغه څوک ساته چې په قران پویږي په قرات پویږي علم سره شته د احکام د شریعت ته خبر دي نو هغه به د علماو نه خبره ووري په هغې به ځان پوه کړي ځان سره به یې نوټ کړي ځان سره به یې ولیکي روس تو حل کو تب صحیح دن رسی نو کہ دغه ځای کې ناپوه خلق کین نو مسجد نبوی ته خدا سے ناپوه هم راغلی چه ده باندو رالنو او دسه بکی مات کن تشه متیازی اکلی اغیر احکام اردین نسه خبرو دادا با ده جماعت نسه خبرو دادا با ده مجالسو نسه خبرو به هر حال ده دسه مجالسو چه اغیر دینی مجلسی یا ده جمع یا ده اختر یا شورای ده مسلمانانو او یا ده جنگ ده پار مشورای په دسه مجالسو که ده خبر ده اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس فافسحو. حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا یو مسلمان رورتا زیک و لوکو دید پارا چی غپا کی کینی نو دپا مجلس کی فراختیارا وستن اللہ بردد پارا آخر کی یفتح اللہ اللہ بردد پارا دپا قبر کی مخیط مستقبل کی دیر سخت را روانی دی او دیر تنگ زیون را روان دی اللہ ویزا بتاتا علتا زیک و لوکم جنت کے برت دیکھو لوکم پا محشر کے بت تنگ نہیں پا قبر کے بت تنگ نہیں. مشہور حدیث سر پیغمبر باقی چدا بار نہ سوکرا لو کاغا عالم دے کاغا مشر دے حاکم دے کاغا ہر سوک دی نو دے ناس تو خلق و پاسے دل اگر تپکار دیو کنا اے تلان دے مفسرین دا مسلم راوستے قرآن دا سے علم دے چکلا یو قاعده ته وې او باقی باندې ځان پوه کینو بل وته مخه ته ولاړې او تعالی مخه ته خپل راځي. نو دې کې د علماو اختلاف ده. بعض خلق دا غواړي چې ما ته د خلق قدرت په داسې ځای کې اوسړي ته درېدل حرام دي په کار نه دي سره دا قیام او دا ودرېدل چې دا غو په زړه کې دای چې د مالدار یم یا زلوی علامه یم یا زلوی پیر سیب یم مجلس تراغه او داغه د امینه د جدا خلق د ما ته پاسي دا خلق وته ټول پاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من احبه اغه سوق چې دې سره محبت ته چې ان يتمثل له الرجال قياما چې دې تر دا خلق ټول ادريږي نو فل يتبوا مقعده من النار دا وسنه دې ځان لزې جوړ کی په جهنم کې. دا سړی کمالدار دی که حاکم دی که وزیر دی کمانستر دے چھے سب علاد خوچی رد پزڑکی دا راشی جدا خلق دے ما دا پاسی دا تکبر دے و تکبر حرام دے انسان سردا نخی انسان لپکار دا دے چھے عجزیو کی من تواضع اللہ رفعہ اللہ چاچے اللہ تا عجزی اکلا نو اللہ بے اوچت کی پا دی باندنے کی جتو خلق دیتا تا ادری گیا و تا دا غواری دویم دا چھے یو سرے مثلا دا غپڑا کی دا نرازی چه ما تر خلق ادریگی و خلق بیاو مدریگی نو دا متکبری نو سر تشبیه رازی چه کم متکبر خلق تنو دا غی سر تشبیه رازی نو لحاظا دویم خبر دار چه مکروح دی بیا مدری دل ندی پکارو که حرام ندی خو ندی ادری دل پکارو. درمو دیو سڑی پڑھ لکی دا سر دا نرازی چه ما تر سو کدریگی و چونکه دا خلق دیتا گوری چه یارا مشر دے سپین گیرے دے عالم دے نو دے دے مجلس تراغے و منگا دقا سے پخپل پل زی بانے ناس شنو دے بوچی دا خواڑو سڑی زامن نے کدا غڑا تا چر تم دان رای زکا چی اغا متقی دے پریزگار انسان دے نو دی دا دب و دا احترام دا وجہ نپاسی دے نو وی دا جائز دا درے. او سلورم دا چی او سڑے مل مراغے یا بیمار دے یا حاکم دے او داغه د ولایت زی دے اگر اروان دے پدې زی باندې کینی او فیصلې بکې د خلقو نو چونکه داغه د فیصلې مې ورعد دے کنه چې په خلقو باندې پریږدې چې بای حاکم راغی او فیصلې بکې نو چې کله داس سړی راشي نو بیا په کار دادی چې پاسی د دې خلقو چې چا ویلې چې دې وخت کې پاسې دل جایز دی او په کار دی نوی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کولا و نو قرده و فیصلہ و مشهور فیصلہ واقعی من کردیو و جیلونو کی نو داغی بارک مشوره کی دا نو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تا خبر آوالا شو آقا دا سردارو مشر سردیو مو سردارو مو آقا چی کل راخکارشو نبی علیہ السلام و سلام قومو الی سیدکم پل مشر تا پاسه دلتا مفسرین ذکر کی تے دبار نراغی دویم بیمارو اگا لگے دلے امو پمارا ککی نو پدی و جاغ زخمی او بیمار نو وی پاس خپل لغتا سنچ کر سور لین را کوزیگی او چرترا پریوس یا مسافر د بار نراتو نو دی وے کی مفسرین وی چ دا سو کوی چ جائز دی د مسافر د پار خیر د بار نراغلی د پاس ہوتا فیصله کون کی د حاکم د غدی زیت راضی او فیصله بکئی دی پر ټول بنو قریزه ناستی او خلق ناستی نو نبی علیہ السلام ذکر صحابه تو وی پاسه چی دی تم پتو لگی دا سڑے معمولی سڑے نہ رے اس پہ فیصلہ کی اداغ فیصلہ بہ لاگو کی گی بدی خلق وانی نہ چردی پزلو نہ کم داغ قدر پیداشی بھائی فیصلہ زمنگ کی عقت ہو ڈیر لوئے سڑے دبی پیغمبر حکم کو چپا سے وطا چاچ ویلی دا بالکل حرام دی نو دا دغا چھ متکبر انسان دے کاغ ہر سوکھ دے کملا دے او کامی دے او کمالدار دے او کو وزیر دے کچھ داغ پڑھ کے دائی جما تر خل قدرے کی نقد ان حرام دے دیکھ شک نشتہ تغیید پارا دلیلم دقا حدیث دی من احب سوک چی دی سر محبت ساتی چی خلق دی و تودری گی نو دا چونکه تکبر دی او پدا سی حالاتو کی نو دی خلق و ذلت دی دی خلق و تبزان دیر حقیر و ذلیل اخکارش تو اس منگا بدا تودری گو بہر حال نو یو ادری دل دی پدا سی حالاتو کی صحابہ اکرام پخپل فرمایی چی نبی علیہ السلام با مجلس تراغی نو منگا بنا پاسی گو پیغمبر بخفو پا دیبا چی پاسے بنا ہاں لار بخالیوا چی کمزے با نبی علیہ السلام کی ناستو نو آغازے با کلاو لار با تم خالیوا نو پاگی کی دا چاوینا تم ضرورت نو صحابو پا خپل پا دی دب بانی پو چی دا غد پیغمبر دا ناست زیدی مشاران با پا خپل خپل زی باندی ناستو سنگ چی نبی علیہ السلام بیلیو ہر سکی نوی پا خپل خپل مرتبہ بانی یا سڑے پہ لکھلو نہ پوئے گی اتنے لکھلو بجائے کہ کی نہیں نہ دے بس لکھی دے سم نشی لکھلے نہ راغی پذہ بان لکھن کے پکار دے کاتب چی اغسو لکھی وہ خو باہر چا نہیں لکھلا خدا اللہ را طرف نہ اللہ خبر ہو پیغام دا اللہ کلام ہو نہ آگا با آگا چا لکھ چی اگر لکھل کو لو پیغمبر با عثمان رضی اللہ عنہ کے نا وغب لکھل علی بے کے نا وغب لکھل اودا سے معاویہ رضی اللہ عنہ ہو بلکل کو لو نہ پیغمبر پا وق کے خچ چا قرآن وی او صحیح بے زدکو ناغی با پیغمبر تا مخامخ ناست اغی با دا قرآن خود صحیح طریقی سر اخس کو دا پیغمبر نوچه ناپو اصغی ال تمخی تکینی وغا بس بانی پویگی نا ناغا خو یو لفظ نشی را غسته پورا دا استاد ناغا پورا تفسیر بسنگ زدکی نو دا دا آداب دا مجالسو نا یو عدد ده او یو قیده دا دویمه د دې د پاره کې په دې مجالسو کې منافقین هغه په خپل وزیر دی زینا ځکه چې منافق سره ډډه بوي تکبري پاغه کې خپې به خوځي زه به د خپې خوځولو نه او دې به خپې خوځي دا په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو الله حکم را لېګو چې پیغمبر ته لږ آسان چې دا خلق د منځ وځي ځکه داسې خلق چې په مجلس کې نو ډېر لوی خبت راځي په انسان باندې زمونگا شیخ با کلا کلاوی درس دیکھ اوخ با طول لود لگیاو ناس آبا با کیو ہے لکی بیو دس آبا کی پاس ہے آقا وی ما تا پخپل پتاو لگی پا ما بانی سقالت راشی بوج راشی ناگی تا بی پاس ہے کم بیو دس ہے نو پاس ہے او دسو کی پا دی مانزو کی چیم بی کسان بیو دس ہے نو پا امام بانی سر وردی گی آقا سر پا قرآن کی خطا کی ناگی یو جوی دائی چی پا دی مانزو کی سکسان دی آقا زان خبر ندی او بیو دست دی یا جامعی پاکی تیری نو دا دا عباداتو دا مجالسو خپل ادب دی یا ایوها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یو دا ادب شو دویم دا قیدشو علی اخراج المنافقین دا منافقینو دا ستو دا پار دا مومنانو پا حق خو خیست تعلیم دی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو اذا قيل لكم كلا تشويل شي تاسو تا تفسحوا في المجالس فراخرا ولا فراخيو كه پاو زينو د ناستو دا مجلس ته د ذکر دا مجلس ته د علم دا مجلس ته د مانزو دا مجلس ته د اختر دا مجلس ته د جمعه دا مجلس ته د شورا او د مشورې دا مجلس ته مفسرین دا ټول راغسی دي لاندې جمعې وي نو پدی کې دا ټول مجالس رالو نو چې کوم ځای ته کې ناشته په مجالسو کې نو الته دا کوشش کوه چې ځان تنګه بلته ځای پرې فافصحوا چپا دا سے زینو کی تاسو تووی رہی چی کلاو تیاو کے زی پریدے نو فافصحوا تاسم فراخی راولے پا دغی مجالسو کی فراخیو کے یعنی مرگرو تا زی پریدے صفونو کی نبی علیہ السلام بچی ادری دا و منز بے کاو نو مرگرو تا بے ہوئے چی صفونو برابر کے خپل رونو تا زی پریدے سد الخلل چی کم زی کی زید نو آغا بن کے کلاو زی پا سب کی مپریدے شیطان رضی تاو سر ادری گی کدا سی تاسو نکڑو شیطان براشی ستاسو پامیس کے بودوی گی نستاسو پامیس کے با اختلاف راشی یفصح اللہ لکم اللہ با فراختیاو کی ستاسو دا پارا سمطلب اللہ با پتاسو بانی فراخی راو لیدی تا جزا من جنس العمل وی دا خو دا قرآن نم ثابتا دا حدیث نم ثابتا کل چتو دا سکار کے چپاغی کی خوشحالی دا نو اللہ بتالا خوشحالی درکی کل چې تدا سے کار کوي چې مسلمانانو باندې فراخی را دین الله تعالی فراخی درکی څنګه کار چې تکه نو اقص بدله بتا ته ملایويږي ففسحو يفسح الله لكم الله بدا سيږي يفسح الله لكم دا بشارتوم ده نو مؤمنانو د پاره چې وګوره مونږ باندې سو شو خو یو دوه قدمه دی پله شو یو لږ زم پرې هودو الله وي زبرد دوه لږ ته دی پرېدم تا فراخی را واست د خپل رونو د پاره کپ سب کې دا کپا زیونو دا ناستو کرا تم علم زدکی و اغام علم زدکی اغام عبادت زدکی و تم عبادت زدکی اغام احکام شرعی زدکی و تم احکام شرعی زدکی نا اغا با اولادو یا با زیونو که دیش اغا واپس تلوی نو بیام خانو دا اغا دا پارا لحاظا تاول زیور کو نو اللہ و یفصح اللہ لکم نو دا بشارت و خوشخبری شور دا پارا چه تا اخپل رونو تا زی کولو کو نو اللہ وی تا تا بزو زی کولو کم زبد اللہ فراخی درکم یفصح اللہ لکم حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه دیتا جدا من جنس العمل ہوئی اللہ پاک دے او انسان پا امداد کی داغا پا معاونت کی ما کان العبد فی عون اخیه سو پور چی دا بندہ دخپل یا رور پا امداد کی دے تب یا مسلمان رور سر امداد کی او اللہ ستا پا امداد کی وہ لستا کار دا سرے چې د بل سره امداد دین الله وي د بل سره امداد وکړه فافصحوا يفصح الله لكم واذا قيل انشذوا او كل شيء ويل شي تاسو ته انشذوا پاسه نفن شذوا امر دي چون کې او امر به د پیغمبر د طرف نه د امیر د طرف نه وي د مشر د طرف نه وي نو چې کله تاسو ته ویل شي چې فن انشذوا پاسه نو فن شذوا بیا پاسيږي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دغه سي وکړو چه بدر والا صحابه را غلی دی و اغی اولار دی و دا ناس تی زی نشتا نبی علیه صلاة و سلام با دیو زیان سلی پاسو او تا بیویتا پاسو ناغو پاسی دو دا منافقان چه باروات ناغی یو بل تستر گی والی ولی ویستاو زی پا که نو ولی چه تی و درولی ناغ دی اولار دوی کنا چه تا دا غزین را روز خط شوی و را روان شوی و تی پاسو ولی انداغا چه کم دا بار نر غلی و دیده پیس دا منافقینو کارم دا نہ چتا سو تویلشی پاسے نو پاسے چتا سو تویلشی زے ورکے نو زے ورکا وے زکہ دا اوامر دی دا اللہ او دا اللہ دے پیغمبر او پتا سو بانی عمل واجب دے چکل تا سو دا سیو کہ نو اللہ وی زما خوش خبری ورا یرفع اللہ الذین آمنو منکم والذین اوتو العلم درجات چتی اللہ کسان چ ایمان را ولے ستا سنا والذین اوتو العلم او هغه کسان چې ورکړې شوی دی هغې ته علم درجات په ډېرو درجو دوه تنه الله ذکر کړي دي یو آمنو او دویم اوت العلم نو یو طرف ته ایمان شو او بل طرف ته علم شو اوس الله وی دا کسان زه اوچتوم یا یو دی او یا جدا جدا دي دو صفتونه جدا جدا دي خو علم خو الله راځي چې مخکې ایمانی که نه لاول به ته ایمان زده کړې نو د ایمان نه پس بیا علم زده کړې اخو واضح خبر ده نو چې کله تا ایمان هم راوړو او ورسره د علم هم وکړو نو دا الله حکم دی يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات دا آیات کریمه خو بالکل واضح دي چې د علماو مؤمنانو یو درجه ده چې دا الله جهلا ولا نه دا ورکړي الله قران کې وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تاسو کې وي تاسو خیال لې چې دا پو خلق او نا پو دا یو برابر دی نشر ته یو برابر دی اهل علم داغي غلطه کوز شولا اله الا الله داغي دا الله بندگی شروع او جهل والا اغي لا په کلمه نه دی پوښوي نو غیر الله ته پراته دی په سجدا کلا قبر تا او کلا بوتا دا سره جهل دی اهل علم پوښو نو الله ته ودریدو او اهل جهل ندی پوا ناغي د بل په دربار کې ولاړ دی نو علم خورانا د چا زړه ته رااله الله زکه ته پوس کوي چې دا دواړه یو برابر دی نو ته به جواب کوې نه چېرته هم یو برابر نه دی یو رڼا ده او بله تیاره ده قرآن کې الله وي انما یخشى الله من عباده العلماء بې شکه الله وي زما نه یریږي په دې مخلوق کې څوک علما وما یعقلها الا العالمون الله وي په دې مثالونو په دې دلایلو باندې نه پوهیږي مگر علما دای الله سورت آل عمران کی ویلو چې شهد الله انه لا اله الا هو الله وی زدا گواہی کوم د عرش ته پاته چې به زمانه بل مددگار نشته والملائکه او نورانی مخلوقات هم گواہی کوي و اولو العلم او پس مکه باندې علما هم دا گواہی کی دا درې وړه یو ذکر دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضل العالم على العابد غوروال العالم په عابد باندې دا سده کفضلی علی ادناکم لکه پتا شو کی یو معمولی سړی د زداغه نسوره غوره ما کفضلی علی ادناکم وی لکه زما غوروال تاسو په یو معمولی سړی باندې وی عالم عالم دی او جاهل جاهل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر الکواكب دا عالم فضیلت په جهلا او په ناپو خلقو باندې داسې دی لکه د سپومې فضیلت په ټولو ستورو باندې نو اسمان کې سوره واضحه ده دا درجه علما او د چا ور کړی ده الله حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین العالم والعابد 100 درجه دا عالم او دا عابد یو سړی ټوله شپه عبادت کی ټوله ورځ عبادت کی پاک تک هم عبادت کی په میاش کې هم عبادت کی او لګیا د عبادت باندې ځان زری زری دا اډو کې دا غوسولې ده په دې باندې ډیر عبادت یې وکړ لکه په يهودو کې داسې وو چې بالکل دا هر ځای به سولې دلې دومره عبادت یې کړو عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه پیر سر راښکاره کو نو عمر صاحب چوتو کاته نو ویجړل اغی تا پوسو که وی تاولی و جرلو تا خوم عبادت کی دو خدایو اغوی عبادت ولی دا شکل بالکل روان کرده دوم را عبادت کرده خوجو هن یوم ایزن خاشه دا مخون اللہ وی دیر زلیل وی رسوا وی دیر زان استر کرده تسلا نارن حامیا و گرم مورتا و داخلی نو یو عابد ده چه کم صحیح ها عابد ده و پس صحیح طریقه سر عبادت کی نبی علیہ السلام وی دا دی عالم و دا دی عابد پا میانس که سل درجی ده او دا درجه سوره ده وی حضر الجواد المزمری 70 سنه یو استه چې غلا غیر استه او هغه سوره تیز ده په منډه کې ډیر کرا استه او هغه منډه شروع کې او یا کاله مزل کې نو عابد د عالم درجه ته نشي رسیدي دی وجنه په صحابه کې چې کوم علما او عام صحابه دغه درجه ته قطعا نشي رسیدي فضیلت د صحبت ځان له خبره ده چې الله صحابه لا دا درجه ورکړو چې د پیغمبر صحبت ته غي نصیب شوی قلت الله ابو بكر وعمر وعلي وعثمان ودغس اصحابه وتجكم علماء وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن العاص وحضره معاويه دا علماء صحابه معاذ بن جبل وزيد بن ثابت دي تش الله كم مقام وكم درجه وركلو ونا دار طول صحابه ونوا طول صحابه يا درجه وداغي بلا درجه وداس بتابعين وكي وداس بتبع تابعين وكي نشد يا وسري او يا قال مثلا غلق یاد عبادت دورا فاصله ده پکی او بل طرف تا عالم ده اغا تبلیغیان و پخواوی ویدی که دیر لوی فرق ده ولی عالم سره با یو کار کهی ده سنت مطابق اغا تا بدا پتی چه قرآن که اللہ داوی دی سنت تا پیغمبر دادی رازه چه نن سملی نو چاردامو که نو پخی طرف بانی سملا دعاگانی وایا نو دده دام لاستا دا عبادت شو دا دا خوب دا عبادت شو تر سارا پوری دی لگیا ری خپل خوبونه کی او دا ټول په عبادت کی او امی سره دی نسا خبر چې دا پس طریقی سر سمجا او سو طریقه بیا خلقو معلومه کرده دا اشی روالا وغیتا گورا زوان دیو که بودا دیو که لگ پتن لگی جس سوا پکی گوری پل لگی آئی بس دقی که خوب برشی و غلالی تکی دیر لتر یوی بجی پوری و تر دو بجو پوری خوب نورسی. علم حدیث کرادی ان اللہ اوحا الی ابراہیم وی اللہ ابراہیم علیہ السلام و سلام تا وحی اکرہ امام قرطبی ذکر کردی چی انی علیم احب العلیم اللہ ابراہیم علیہ السلام توی ز علیم او چی سوک پا دنیا کی علیم دینو انی احب کل علیم زما دا ہر یو عالم سر محبت. نبی علیہ السلام و سلام حدیث کرادی پا مجلس مسجد نبوی کی تیر شدہ سی نوڈلی بناستی وی زی پا زیبانی چا بزان لتلاوت کو چا بذکر کو نو دو مجلس ایم بولی ده دا یو مجلس ده ده ذکرو ذکا پیغمبر کی تیری دن و اغی سکو لیدعون اللہ و ارغبون فی اغی اللہ را بالو اللہ سر محبتو دا اللہ سر امینو و دار صحابو وقت خوا اغی زن لگیاو پا ذکر کی نو بلی دلی خوال راغی اغی لگیا دی زن ل تعلیم شروع دی اغی یتعلمون الفقه و یعلمونه اغی لگیا دی فقه علم توی نو اغی تعلیم کو دا علم احکام از دا کولو قرآن از دا کولو حدیث از دا کولو اغی پا دیکی لگیاو نبی علیہ السلام دی دوارو سر خبر روکلو وی تاسو گورا دوارا ناس تیکنه یو اغا ڈالا دا یو دا ڈالا دا بد یو تا نوی ما خو یو شان دوارا نگرن ما وی کلاکو ما علا خیر تاسو دوارا خیر دوارا پا خیر ولیکن احدکما افضل لیکن پتا سو کہ دا یو ڈالا نه دا دا غورا دا شور حدیث دے دی آیت تلان دے گو رہے آر مفسر با تقریبا راولی وی پتا سو تاسو دوان لخیه یو تا بد نوی ما دوان لخیه خو پا خوالی کی دا یو ستاسو نا دیر غورا دے اوی نبی علیہ السلام دی تا ہوئی دا کم خلق ناس تا چی فقہ زدکی یعنی علم زدکی احکام شرعی زدکی او بل تیخی دا غورا دے سم جلسا فیه او دا غی پا مجلس کی کیناس یعنی دا اہل علم سارا کیناس یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ قرآن کی سوز ای بیلی او حدیث تر رسول اللہ او دا علماء و اقوال چھو گور دے بارکی نو دا علم دیر لویا مرتبہ دا اللہ دے زمد طول نصیب یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وچتی اللہ غا کسان چی ایمان را وڑے دے پتا سو کی او حق کسان چی علم و تور کرے شوی دے درجات دا درجاتم جمع ذکر کرے دا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا آغا سبانی چی کوئی تاسو خبردار دے دا یو قیدے ذکر کر دے دا پارا چی ستاسو دا مجلس سپاشی چی دا بعض منافقین در نوسی دویم دا دے دا پارا چی پتا سو کی دب رشت یو زی کی بمونگا کینو سنگا درم دا دے دا پارا ستاسو پا مینس کی با تمیز راشی ستاسو فرق ہو کے ستا زی دا دس رخائی پا دی زی با دیکی نی زلی کل نشم کولے زز دا کول نشم کولے زما حفظہ کار نکی پورا سبق نشم یادولے دل پا کار جدے پا دی زی بانی کی نی زکر دی با یاد کی نماتا بے ہوئی ندرے مقیدہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو دا خبر دا جرگو دا ہر چا بوی چیر ز پیغمبر سر نزدے کے ناستم او داغنہ میں سزدکڑے داغنہ میں سوارے دے محبت خود ہر چا سیواو پا دے کے بس سوالونا شروع شو دا دے نمخ کی پا آدابو کی تیر شوی دی چھ بنی اسرائیل زکا تباشیو چھ اغیب از خپل پیغمبران ندیق سوالونا کول دیر تا پوسونا بے کول دا بعد سڑے کستا خیالی نو بس آغا زکا بلیانو خبر اکلتوی نو دا خبری بڑی رضیات شروع وی نبی علیہ السلام تب انتہائی تکلیفو نبی علیہ السلام خود ټول امت قائدو دا خود شپې او دروازه جون د امت ته پاره یو نیو نو هغه شپا او ورځ د پیغمبر خوب د پیغمبر ناسته د پیغمبر ګرځیدو د پیغمبر عبادت او د پیغمبر تمام عبادت او د پیغمبر جهاد او دا ټول هغه خو نبی علیہ السلام داسې کول چې اخر دنیا د پاره یې نه ګرځیدا چې روستو به خلق دې ته ګوري نو چونکه هغه ته به کارونه ډیر وخت لګو فرصت پته نه ملاوېدو نو وی اللہ پاک دا سے وکړو چې ورګا پیغمبر په تابان لیک تخفیف راولم چې آسان شي رته ار سړی راځي او چې زمخې ته کینم نو حکم راغی وی چې سو کوم پیغمبر خاله وردی نو مخکې بلګا صدقه او جیب ته بلاس کی یو اعزاما للنبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلات والسلام د اعظم د پاره چې ګوره دا خو د عام خلکو جرګه نه ده کنه چې عام جرګه دا راشه ته پکې کې نه بلو پکې ته پکې شته والو دا بل پکې ګارډر پاس نه دا خاص مجلس ته او خاص ځای دی د عام خلکو اسمبلی نه دروغ دروغجن نه راجمه شوی لہذا په دې کې پیغمبر ناشته نو چې تو ورځي نو اته نشي ورتلې مخ کې لګه غونډه صدقه وکا نو په دې کې به منافق خوري هغه خود صدقې سره نه لګیدا نو یو پکې دا نقطه وا چې خلق د نبی شانو پیژني چې دا سور لوی پیغمبر دی دویمه نقطه پکې دا و چې پیغمبر باندې لګا سانه راشي دا خلق کم شي او دریمه نقطه پکې دا و چې منافقی نو بس هغه دغه ځای له خواله نه ورځي ځکه چې هغه جیب ته لاس کوي نو بس په هغه څه چل کېږي یا ایها الذین آمنوا دا درې نقطې مفسرین ذکر کوي ای ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګه کوئ تاسو د پیغمبر سره فقدمو لوان دی کوي بین د نجواکم مخکې د جرګې خپلې نه صدقه ذالک خیر لکم دا غوره د ستاسو لپاره او اطهر او ډیره پاکیزه ډیره ښایسته خبره ده فإن لم تجدوا فكثرت سنمومه صدا سرنيشتا فإن الله غفور رحيم يقين ان الله ربخشش كون كه مهربان مفسرين وي علي رضي الله تعالى انه ډير مفسرين دا روایت ذکر کړی دي وي غوي چې قران کې آیات ده فقې باندې صرف یو تن عمل کړی دي او وي هغه زېما زمانه دوستم په دې باندې چې عمل نه کړی وی کله چې دا یاد نازل شو علی رضی الله عنه نو ما سره یو دینار وی ما ته نبی علیہ الصلات والسلام وی چې دینار به پوری وی ما وته وی چې دینار خو ډیر زیات دی وی چې درهم به پوری وی ما وته وی چې دا خو ډیر زیات دی وی په اخر کې وته ما نه بیا ته پوسو که بیا ته پوسو که بیا ته پوسو که وی ما وته وی چې دا د اوربشې دا دانه نه ده بس دوره نو مفسرین وی د اوربشې دانه دا به وسله صدقه کړ نه وی دور بشی دانی برابر سونه وی چې دا ما وینې وی ما ته وی چې انک لزهی ته ډیر به رغبت ښه دا دنیا سره بالکل محبت نشته وی ما سره دینار نو یغه ما مات کو دې وی دا غین لس درهم جوړ شو نو د آیات کریمه او د دې د حکم بعد مفسرین وی دا تر لس ورځو پورې او بیا منسوخ شو ختم شو او سو کوی دا په پوره ورځم نه پاتې شوی دروازه په یو حصہ کې په یو غنټه کې دا حکم راغی چې جرګې لورځه نو مخکې صدقه پېښ کې او ویلوندې عمل په علی رضی الله تعالی عنہ او څوک وی درې ورځې به هر حال یا روزو یا دور ورځې یا غنټه یا لس ورځې خو وی عمل په صرف هغه کړو وی چې زه ورتلم نو مخکې ما یو درهم صدقه کو نو کسانو ته لګه دا ګرانه شون الله ځکه وی اشفقتم ای تاسو یریږئ ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات چلوان دي کې مخکې د جرګې خپلینا صدقې او خیراتونه فایض لم تفعلوا نو که تاسو کړی نه تر اوسه پورې وتاب الله علیکم او الله مهرباني وکړه په تاسو باندې هیڅ خبره نه ده فاقیموا الصلاة واتوا الزکات او دروي مونځو ورکوي زکات او اطیعوا الله ورسوله او تابیداری کوئے دا اللہ و داغ دا پیغمبر ویدار وستے حصہ چی نازل شوا نو غڑن بے حصہ منسوخ لہذا اللہ وی کتاسو یری گئے او دا دید و جی خوال نشہ رات لے چی صدقی را بانی را وستے دا نو خیر دے اللہ وی مار تار سو بخلی دی و منس کوئے سنے چی مندہ نپاتی شی زکاة ور کوئے سنے چی اگا ہم فریضہ دا نپاتی شی منزو ما ہم فریضہ دا و زکاة ما ہم فریضہ دا دغه کیسه کوتاهی نه کوي او اطیع الله ورسوله او چې الله را تسوي او پیغمبر د تسوي نو د چا په لکه کوم معمولی څه خبره ونه بس هغه زړه صفاش والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په هغه سبا نه چې تاسو کوي یا ايها الذين امنوا ايمان والو اذا قيل لكم كلا تشويل شي تاسو تا تفسحوا في المجالس تاسو فراخیو کې په مجالسو کې په ځایونو د ناستو کې ففسحو نو تاسو په هغې کې فراخیو کې یفسح الله لکم الله به فراخیو کې ستاسو دپاره و اذا قیل انشزو او کله چې تاسو ته ویل شي پاسئ نو فانشزو بیا پاسئ یرفع الله الذین آمنوا منکم اوچتی الله هغه کسان چې ایمان راوړلی په تاسو کې والذین هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوی دی هغې ته علم او درجات په ډېرو درجو سره واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاغ سبانے چکوے تاسو خبردار دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذا تناجیت اذا ناجیتم الرسول کلچی جرگا کوئے دے پیغمبر سرا فقدمو بین ایدے نجواکم صدقہ نلوان دکے مخ کی دے جرگی خپلینا صدقہ ذالک خیر لکم دا غورد استاسو دا پارا و اطہر او دیر غورا دیر پاکیزا فائن لم تجدو کچر تاسو نمو میں فائن اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ رے بخشش کو ان کے و مہربان اشفقتم آیا یریگے تاسو ان تقدمو بین ایدے نجواکم صدقات چڑوان دکے مخ کی دے جرگو خپلونا صدقی خیراتونا فائد لم تفعلو پس کچری تاسو کھڑی نی دا کارو وطاب اللہ علیکم او اللہ رحم و مہربانی اکڑا بتاسو باندے دغ حکم استاسو نوچت کو فاقیمو الصلاة و آتو الزکاة پس ادروے منز او ورکوے زکاة واطیعوا اللہ و رسولہ او تابداری کوئے دا اللہ و داغد پیغمبر واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے باغ سبانے چھتا سوئے کوئے